trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Mgła, październik, Grzegorz Turnał, jest szósta, tu Trójka, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ciała izraelskich zakładników przekazane przez Hamas, na razie tylko 4 z 28. Poseł Łukasz Mej zapędził 200 km na godzinę i nie przyjął mandatu, teraz może stracić immunitet. Wojsko, policja i straż sprawdzą gotowość na wypadek zagrożenia, od dziś tajne ćwiczenia służb w Małopolsce. Cztery trumny ze szczątkami zakładników przekazał wieczorem Hamas. Potwierdziło to izraelskie wojsko. Zgodnie z porozumieniem Hamas do poniedziałku miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Już wcześniej ostrzegał, że ma trudności z lokalizacją i wydobyciem ich szczątków. Do zwrócenia ciał wszystkich zakładników wezwał Hamas Donald Trump. Zapowiedział też, że jeżeli organizacja nie zdecyduje się na rozbrojenie, to Stany Zjednoczone podejmą działania, by ją do tego zmusić. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Hamas został skrytykowany przez Izrael i Trumpa za to, że mimo zwolnienia 20 izraelskich zakładników nie oddał ciał wszystkich ofiar. W ramach rozejmu Izrael wypuścił tysiące palestyńskich więźniów. Trump ostrzegł także wczoraj Hamas, że musi oddać broń. Oni się rozbroją, bo powiedzieli, że się rozbroją, a jeśli tego nie zrobią, to my ich rozbroimy. Trump stwierdził, że jego ostrzeżenie zostało przekazane na najwyższym szczeblu, choć nie rozmawiał bezpośrednio z przywódcami Hamasu. Oni wiedzą, że nie żartuję. Trump, który w poniedziałek odwiedził Izrael oraz Egipt, ogłosił, że wojna między Izraelem a Hamasem jest zakończona. Jednak wielu ekspertów, a nawet część jego doradców podchodzi do tego z ostrożnością, zwracając uwagę na liczne przeszkody w realizacji planu pokojowego, zwłaszcza obowiązek rozbrojenia Hamasu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie będzie relokacji migrantów do Polski, póki będę rządził, deklaruje premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie i zmniejszeniu liczby ukraińskich uchodźców, Polska nie zostanie włączona do programu przymusowej relokacji. Polska to nie jest miejsce, gdzie ktokolwiek będzie wysyłał migrantów i szczególnie w kontekście grubo ponad miliona uchodźców z Ukrainy, ale jak się skończy prędzej czy później wojna się skończy w Ukrainie. I nawet jak ta presja migracyjna się zmniejszy, to tak jak powiedziałem, Polska nie będzie uczestniczyła w mechanizmie relokacji. Komisja Europejska zajmie się paktem migracyjnym pod koniec października. Pierwotnie miała pracować nad nim dziś. Co można, a czego nie można robić w czasie zwolnienia lekarskiego? Rząd przyjął projekt ustawy regulującej kwestię przebywania na L4. Szczegóły zna Sylwia Białek. W ubiegłym roku na zwolnieniach byliśmy 290 milionów dni. Wydatki z tego tytułu przekroczyły 30 miliardów złotych. Ze zwolnień korzystamy często, ale nie do końca jest jasne, co możemy w tym czasie robić. Teraz ma się to zmienić, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Wyjście do apteki czy odprowadzenie dziecka do przedszkola, które często skutkowało utratą świadczeń, po prostu nie będzie taką utratą skutkowało. No chodzi o to, żeby te przepisy były po prostu jak najbardziej ludzkie. Projekt przewiduje także możliwość wykonywania pracy u innego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego. Na przykład złamanie ręki wyklucza nas z pracy biurowej, ale w innym miejscu możemy prowadzić szkolenia. Choć jest pewien warunek, powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. To ubezpieczony będzie musiał powiedzieć lekarzowi, że on by chciał, żeby to zwolnienie było tylko do jednego miejsca, a lekarz będzie mógł, ale nie będzie miał takiego obowiązku, żeby wypisać zwolnienie tylko do jednego miejsca. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pędził 200 km na godzinę i odmówił przyjęcia mandatu. Poseł PiS Łukasz Mejza przeprasza teraz za swoje zachowanie i zapewnia, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy. Poseł został zatrzymany na ekspresówce koło Polkowic. Zadeklarował, że jeśli będzie taka możliwość, to ureguluje mandat, a jak nie, to zrzeknie się immunitetu i poniesie pełną odpowiedzialność. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że w sprawie Mejzy nie będzie żadnej taryfy ulgowej i zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu. W tego typu wykroczeniach, które są na granicy przestępstwa tak naprawdę, bo to prawie dwukrotne przekroczenie prędkości, państwo będzie działać bardzo, bardzo twardo. Sprawa posła Mejzy będzie analizowana przez Komisję Etyki, Prawa i Sprawiedliwości. Za godzinę w całej Małopolsce rozpoczną się specjalne ćwiczenia służb na wypadek stanu zagrożenia. Zaangażowane będzie wojsko, policja, straż pożarna, a także pracownicy administracji. Plan ćwiczeń jest ściśle tajny. te epizody będą miały taki wyraz realistyczny. Stąd bardzo prosimy o to, aby w tych dniach być na to przygotowanym. Takie ćwiczenia są obowiązkowe, obligatoryjne, one muszą być realizowane. Wszystko zostało przygotowane w taki sposób, aby jak najmniejszym stopniu utrudnić życie obywatelom. Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Ćwiczenia potrwają do piątku, będą się odbywać w godzinach od 7 do 15.30. Klimat. Niemal w całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Dostateczna jakość w Grudziądzu, a umiarkowana w Warszawie i Krotoszynie. Około 4% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gęsta mgła o poranku w centralnej i wschodniej Polsce. Wytężamy wzrok, zdejmujemy nogę z gazu i będzie dobrze. Z zachmurzeniem będzie różnie, sytuacja będzie się zmieniać. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach na ogół od 10 do 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Cieplej nad morzem, chłodniej w górach. Na słońce poczekamy dziś do 7 dokładnie, ale środę możemy już chyba wspólnie zacząć, prawda? She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Rolling Stones. Na początek jest środa i jest 6:10. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. A konkretnie to mamy 15 października, czyli Światowy Dzień Mycia Rąk. Bo to dziś wyjątkowo, uroczyście umyjemy, mamo. A może właśnie na przekór? Nie, tego nie polecam. No chyba, że chodzi o Dzień Umywania Rąk, czyli Święto Polskich Polityków. Dobrze, zostawmy ten temat. Mamy inne ciekawe do omówienia o poranku i o nich więcej za chwilę. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrzesień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas. Jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. Znowu minął maj. Kiedy to było? Policzmy, maj minął 136 dni temu, a do kolejnego maja zostało 198 dni. To powiedzmy, że jeszcze można maj wspominać, a nie na kolejny czekać. Nie czekając na maj, zapraszamy do Trójki w środowy poranek. I co w programie? Między innymi zajrzymy dziś do Norwegii. Na północ Norwegii konkretnie. Północ Norwegii jest zaskakująco ładna. Są fiordy, morze polarne, zimy, jest śnieg. Miejscowości są dosyć atrakcyjne wizualnie. I atrakcyjne finansowo, jak się okazuje. Miejscowość Kokelv kusi darmowym mieszkaniem. Darmowym przez rok, a później na atrakcyjnych warunkach, byle tylko ktoś chciał zostać w opustoszałej okolicy za kołem podbiegunowym. Wrócimy do tego tematu około 6:40, ale będziemy dziś także mówić o pomnikach. Pomnik UFO, czajnika, szarańczy, serka homogenizowanego, krowy, komara, chomika, a nawet grzyba. I to wszystko w Polsce. To i wiele więcej. Karolina Gonet opowie o nietypowych pomnikach, które stanowią ważną część lokalnej tożsamości. A ja mam nadzieję, że państwo tę listę pomników wydłużą. Dwie dwójki i siedem trójek, jakby co. Prawdopodobnie każde pokolenie ma jakiś swój pomnik. Pomnikiem mojego pokolenia zdecydowanie jest pewna rampa. Ej, pan Paweł, jedziemy! Dawaj, Marek, to już się kameruje! O, rzeczywiście! Dokładnie. Chodzi o rampę Pawła Jumpera. A to Józek Niewiarowski o współczesnych pomnikach rodem z internetu. Ta opowieść około 7.40 w porannej audycji. Będą też stałe punkty programu, m.in. news albo fake news. Z pola zniknęło 150 ton ziemniaków w jeden dzień. I to nie przez suszę czy gradobicie, a przez fake newsa. Piotr Łodej i szczegóły tej sprawy około 6.50. Godzinę później piosenka do wyjaśnienia. Tyle nutek chyba wystarczy, a około 8.50 Paweł Turski w codzienniku zabierze nas do sauny. Dobrze się bawi chłopak w tym tygodniu. O 8.13 to rozmowa bez uników i Renata Grochal i Tomasz Trela z Lewicy. I chyba o wszystkim powiedziałem, jeśli nie, to jeszcze będzie okazja. Aha, zaproszenia będę miał dla państwa. Umówmy się w sprawie tych zaproszeń na okolice 6.45. Wpisuję, żeby nie zapomnieć, umówieni. A teraz Kerry Holiday w Trójce. I was blind, flowers bloom. You quiet in the loudest room. I was dancing. I heard the loudest whispers, never made it true. You were looking for an answer while I was looking for you. You were dancing. I was shot out of cannon over every moon. Then I saw your face in a crowded room. You were dancing, and I was dancing too. Yes, I was dancing too. I was looking for the kingdom of clowns and fools, till I saw your face in that crowded room. And you were dancing, and I was dancing too. Yeah, I was dancing too. Yeah, you were dancing. I was burning every candle like a dog without a bone. You were lighting every flame through a shiny foam. Yeah, you were dancing. I was kicked up out of heaven, forgot not what I know. Then I saw you preaching from a plastic throne. Now I'm dancing. Looking for the kingdom of clowns and fools, till I saw your face in that crowded room. You were dancing, and I was dancing too. Słyszeli może państwo o pielęgniarce z Zielonej Góry, pomnikowej pielęgniarce. Szpital w Zielonej Górze chciał docenić pracujące w nim pielęgniarki i pielęgniarzy. Przed budynkiem stanęła więc żeliwna dziewoja odziana w przykrótką mini z dekoltem prawie do pępka. Tak pisze Gazeta.pl. Nie wzbudziła entuzjazmu u tych, których pracę miała symbolizować. Już w weekend, gdy zrobiło się głośno, pomnikowa pielęgniarka została zasłonięta bandażami. Tak to wygląda. No, kontrowersyjna sprawa, ale nas zmotywowała do tego, by o pomnikach dziś porozmawiać. W Polsce stoi kilka tysięcy pomników, niektóre ku czci bohaterów, inne ku chwale... No właśnie, czego? Więcej na ten temat opowie Karolina Gonet. Są pomniki i pomniki. Pomnik UFO, czajnika, szarańczy, serka homogenizowanego, krowy, komara, chomika, a nawet grzyba. Okrzyknięty pierwszym pomnikiem nowego tysiąclecia, odsłonięty dokładnie 15 sekund po północy 1 stycznia 2001 roku. Jest też pomnik ziemniaka, wokół którego od lat toczy się życie gminne, mówi Agnieszka Chryniewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w województwie zachodniopomorskim. To jest nasza taka perełka. Oczywiście cały czas utrzymujemy, że jest widoczny z kosmosu i jest jedyny na całym świecie. I w sumie taka jest prawda, bo nigdzie nie ma żadnego kartofla takiego pięknego na postumencie jak nasz. Choć słysząc o nich uśmiechamy się pod nosem, dla mieszkańców są czymś więcej niż tylko ciekawostką. Powstają po to, by uczcić historię danej społeczności. Jest on takim symbolem, który łączy pokolenia i historię naszego regionu, ponieważ przede wszystkim były to ziemie, gdzie ta hodowla ziemniaka była bardzo, bardzo rozbudowana i z ogromnymi sukcesami. I później, gdy powstały już właśnie SHR-y i wyhodowano u nas 9 odmian nietypowych ziemniaka, w tym czarnego ziemniaka, to ówczesny dyrektor instytutu postanowił to w taki sposób uhonorować, że zamówił pomnik. Jesienią i zimą niejedna osoba ma ochotę stawiać pomnik na cześć grzejnika. W Stąporkowie, w województwie świętokrzyskim, stoi pomnik kaloryfera, bo to właśnie od kaloryferów zaczęła się przemysłowa historia gminy. Ogromna rzesza ludzi pracowała tutaj w tych zakładach odlewania żeliwa Stąporków. Jacek Kania, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie. Blisko 2,5 tysiąca ludzi i produkowali 10 milionów żerberek grzejnika w ciągu jednego roku. Rozwój tego regionu, rozwój miasta Stąporków i całego tego terenu był ściśle związany z odlewnią i jakby dzięki temu to miasto i się mogło dalej rozwijać. Kiedy zakład zamknięto, mieszkańcy postanowili, że o tej historii nie można zapomnieć. Oczywiście pomnik jako sam pomnik jest to upamiętnienie tegoż właśnie żeberka, tego grzejnika, z czego ten Stąporków i ta odlewnia słynęła. Te 200 lat tradycji tego odlewnictwa w Stąporkowie. A w Biesiekierzu? Tam nikt się nie dziwi, że bohaterem lokalnych uroczystości jest właśnie pomnik ziemniaka. W tym roku nasz piękny ziemniak obchodził swoje okrągłe 45. urodziny, co oczywiście jest powodem do dumy i cały rok się bawimy, imprezujemy, nawet nasze dożynki były ku czci ziemniaka. Święto ziemniaka. Był wielki tort, było dmuchanie świeczek, odśpiewanie 100 lat. Powstają niezliczone ilości wierszy, skeczy, happeningów pod tym ziemniakiem. Także myślę, że każdy nam zazdrości tego, że mamy taką bulwę widzianą z kosmosu. Ja na pewno zazdroszczę i już myślę, jaki by tu pomnik postawić na Myśliwieckiej. Pomnik ziemniaka, pomnik kaloryfera. Oj, mamy wyobraźnię. A może państwo mają teraz na myśli nietypowe pomniki ze swojej okolicy? 2 2 7 3 zapraszamy do tworzenia listy pomników wartych zobaczenia. Niesztampowych. No i mogą też państwo pomóc Karolinie, jaki to pomnik mógłby stanąć przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3 Meeting you with a view to wake you. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas.

Promocja Konto Biznes z premią edycja druga trwa do końca roku. Otwórz konto biznes. Daj i utrzymaj zgody marketingowe przez rok. Zyskasz darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe przez rok. Premię 1200 zł, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 500 zł, jeśli w ciągu 90 dni opłacisz wybrany pakiet medyczny i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na crediagricole.pl/firmy. Żegnamy reklamy. Jest 6:31. To czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. Gdyby Chiny wystąpiły przeciwko Tajwanowi, to jest bardzo prawdopodobne, że zmuszą Rosję, by zaatakowała NATO, stwierdził sekretarz generalny Sojuszu. Według niego strategia ta miałaby odciągnąć uwagę paktu od Indo-Pacyfiku. Chodzi o to, żebyśmy mieli co robić, powiedział Mark Rutte podczas przemówienia w zgromadzeniu parlamentarnym NATO w Lublanie. Na Ukrainie ewakuacja kilkudziesięciu wiosek w pobliżu niemal całkowicie zniszczonego Kupiańska. Miasto to jest obecnie głównym celem rosyjskiego natarcia. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły ukraińskie bronią kluczowych odcinków frontu, a Władimir Putin, że siły moskiewskie mają strategiczną przewagę na wszystkich odcinkach frontu. Dziś protest kolejarzy przed resortem infrastruktury. Chodzi o restrukturyzację w PKP PLK, mówi przewodniczący Solidarności Piotr Duda. My też ewentualnie spytamy się o to pana ministra Klimczaka, bo będzie na Radzie Dialogu Społecznego, jeżeli oczywiście czas pozwoli, bo temat jest bardzo ważny, dotyczący transformacji energetycznej i bezpieczeństwa socjalnego Polaków. Protest kolejarzy ma się rozpocząć o 11, a kolejny serwis w Trójce o 7. Zwłaszcza w centralnej i wschodniej Polsce proszę o tej porze uważać na mgły. Ograniczają widzialność nawet do 100 metrów. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie dziś różnie. Sytuacja na niebie będzie się zmieniać, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na nie należy być przygotowanym. Wysoko w górach to będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą na ogół od 10 do 12 stopni. Lista nietypowych pomników. Do ziemniaka i kaloryfera dopisujemy. Na Lubelszczyźnie, we wsi Emilianów, stoi sobie, no może niezbyt okazały, pomnik ufolutka. To na pamiątkę takiego bliskiego spotkania trzeciego stopnia, bodajże z 1978 roku. No takie coś, taka ciekawostka. Jest taki pomnik rzeczywiście, ale oglądam zdjęcia i jestem zawiedziony. Liczyłem na ufolutka, to taki sześcian na kamieniu. A wieś to Emilcin konkretnie. To co państwo jeszcze dopisaliby do listy nietypowych polskich pomników? 2 2 i 7 3. Said the brains I had went to my head. Klasyk Oasis, Don't Look Back in Anger w Trójce. Za 21 minut godzina 7. To teraz coś polskiego, Piotr Zioła i Safari, a za chwilę zabierzemy Państwa do Norwegii. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Siedziby programu trzeciego często spacerował zwykły człowieczek o imieniu Więczysław. Mówiono o nim: o, Wiecek idzie. Spacerował i dużo myślał, stąd nazwa ulicy Myśli Wiecka. Często też dzwonił do programu trzeciego. Mówiono o nim: dzwonnik. Wymyślono nawet najkrótszy poemat. Kto tak szpeci program trzeci, to dzwonnik, człowiek pomnik. Zapraszamy do Trójki. Państwa kreatywność o poranku robi wrażenie. Nietypowe, wyjątkowe pomniki dziś o nie pytamy, o te z Państwa okolicy, ale czekamy też na propozycję pomnika, który mógłby stanąć przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz uwaga, uwaga, wyjątkowa oferta z Norwegii. Darmowe mieszkania we wsi Kokelv za kołem podbiegunowym. Standardowy koszt wynajmu domów w tej okolicy to około 3000 zł, ale pierwszy rok według oferty lokalnych władz jest darmowy, kolejne dwa lata to połowa ceny, w czwartym roku zostanie wprowadzony standardowy czynsz, ale tym, którzy ukończą trzyletni okres zamieszkania, oferowana będzie też możliwość zakupu domu w atrakcyjnej cenie. To wszystko I więcej można mieć w ramach 3-letniego programu pilotażowego przygotowanego przez władze gminy Hammerfest. Jacek Frenzel. Okolica kusi swoim urokiem. Poszarpane wybrzeże fiordów z rozbijającymi się o wysokie skały falami morskimi wręcz zapiera dech w piersi. Rzeka Kokelwa uchodzi do Morza Norweskiego w malowniczej scenerii arktycznego krajobrazu. Na lądzie kolorowe domki, które obecnie zamieszkuje zaledwie 80 osób. Północ Norwegii jest zaskakująco ładna. Są fiordy, morze polarne, zimy, jest śnieg. Miejscowości są dosyć atrakcyjne wizualnie. Artur Oleksy, Polak mieszkający od 20 lat w Norwegii. Ale czy ja bym się przeprowadził w Oslo, tego nie wiem, bo to wszystko ma drugą stronę. Te miejscowości są małe, oddalone od siebie i dosyć zamknięte w swoich społecznościach. Także może być trudno się tam odnaleźć w pierwszej fazie pobytu. Do najbliższego większego miasta trzeba jechać ponad godzinę, ale darmowe mieszkanie komunalne i szkoła, przedszkole to z pewnością spory atut. Dla tych, którzy zdecydują się zamieszkać w Kokelw, znajdzie się FEDER, czyli opiekun, pomocnik, który ma ułatwić integrację z lokalną społecznością i udział w jej życiu. Mamy ciche, spokojne życie na prowincji. Jarek Kałucki, ekspert do spraw turystyki. W surowym klimacie, to prawda, ale wolne z kolei od różnego rodzaju cywilizacyjnych udręk, korków. Oczywiście zima jest sroga i trzeba się do niej przyzwyczaić. Krystian Matura, przewodnik po Skandynawii. To nie jest dla każdego. Cisza, spokój, miejsce cudowne na wypoczynek, ale czy znajdą się chętni do zamieszkania? Bo żeby się zasymilować, nie wystarczy znajomość angielskiego. Trzeba mówić po norwesku, a nie jest to łatwy język. Aplikować można jeszcze dziś i jutro. Jak się uda, to widok zorzy polarnej z pewnością wynagrodzi wszelkie niedogodności. Kusząca opcja? A może przy pracy zdalnej? Gdyby jednak chcieli Państwo rzucić wszystko i wyjechać za koło podbiegunowe, to jak słyszeliśmy, decyzję trzeba podjąć szybko. Jest 6:46 w Trójce Nowość od Tanity Tikaram, która, przypomnę, w listopadzie z tym nowym materiałem występować będzie w Polsce. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up and you were a new day. So how could I know you were a new day? You're leading me on. There isn't much I can say. Tworzymy dziś listę nietypowych polskich pomników. Dwie dwójki i siedem trójek. We Wrocławiu na początku roku akademickiego został odsłonięty pomnik szczura. Pomnik ten ma upamiętniać wszystkie zwierzęta, które zginęły w hołdzie nauce. Faktycznie. I to jest pomnik w całości sfinansowany przez studentów. Dziękujemy. Czekamy na kolejne propozycje. Ale i ja mam propozycję dla Państwa. W niedzielę o 11 przy Myśliwieckiej odbędzie się piknik Podróż w inne strony. Piknik czytelniczy. Dla wszystkich z atrakcjami, takimi jak ostry dyżur literacki. Kto ma ochotę, czas na spotkanie z nami, z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Czas Dzieci, ten wystarczy, by zadzwonił. Dwie dwójki i siedem trójek obowiązuje. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten piknik. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest 6:50, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W Dąbrowicy na Podkarpaciu wydarzyło się coś nie do uwierzenia. Z pola zniknęło 150 ton ziemniaków w jeden dzień. I to nie przez suszę czy gradobicie, a przez fake newsa. Rozniosło się błyskawicznie, przez internet i z ust do ust. Ludzie uwierzyli w plotkę, że ziemniaki są za darmo, więc je zabrali. Naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych i dziennikarstwa internetowego. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak to się dzieje, że informacja o darmowych ziemniakach, która była zwykłym fejkiem, w ledwie kilka godzin trafia do tylu użytkowników i skłania do właściwie bezrefleksyjnego działania? Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym mechanizmem błyskawicznego rozchodzenia się informacji. Mamy klasyczny przykład tak zwanej dezinformacji wirusowej, czyli informacji, która działa na emocje i bardzo szybko się rozchodzi. Tutaj chyba istotny jest też kontekst, bo pamiętamy te problemy ze skupem niektórych rolników, z samozbiorami. To właśnie ten czas. Fake news padł na podatny grunt? O tak, zdecydowanie. Właśnie te wcześniejsze historie, chociażby z papryką, która była rozdawana, ale była faktycznie rozdawana, okazał się wytworzyć bardzo podatny grunt na kolejną informację, niestety w tym momencie nieprawdziwą. Jest z nami poszkodowany właściciel ziemniaków, pan Piotr Gryta, przedsiębiorca z Dąbrowicy na Podkarpaciu. Dzień dobry, witamy panie Piotrze. Dzień dobry. Jaką rolę według pana pełniły media lokalne, media społecznościowe w napędzaniu tego zjawiska? Bardzo złą, bo jeżeli redaktor daje artykuł taki fake newsowy i nie pofatyguje się sprawdzić nawet tego, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, to jest to bardzo zła informacja. No, redaktorzy nie powinni tak robić. Powtarzam, zrobili nam dwóm rodzinom, które tu jesteśmy współwłaścicielami i firmy, i pola, bardzo złą opinię zrobili tym rolnikom, którzy dali się naprać, no bo chyba tak jest przyzwolenie społeczeństwa, że jak wszyscy biorą, to im się należy. I tyle, co mogę powiedzieć. No. Pan Piotr Gryta, przedsiębiorca z Dąbrowicy na Podkarpaciu, poszkodowany właściciel ziemniaków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. A co ta sytuacja mówi o nas, użytkownikach, i o sile rażenia mediów społecznościowych? Mówi, że cały czas niewystarczająco weryfikujemy komunikaty w mediach społecznościowych i w internecie. I mówi też o tym, że jakoś dużo łatwiej przychodzi nam uwierzyć jakiemuś znajomemu z Facebooka niż informacji, która została opublikowana, no nie wiem, na przykład w gazecie, w radiu czy w telewizji. Przypomnę, naszym gościem jest dr Ilona Dąbrowska z UMCS, ekspert w zakresie mediów społecznościowych i dziennikarstwa internetowego. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Dziękuję. A całość naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. I'm